vida queriendo comprar la vida se va. Vida queriendo comprar lo que ya está. Vida queriendo comprar la vida se va. Vida queriendo comprar lo que ya está. El sol volvió, el agua no se fue. La tierra es de quién, a tierra a qué. El sol volvió, agua no se fue. La tierra es de quién, a tierra a qué. Vida queriendo comprar la vida se va. Vida queriendo comprar lo que ya está. Bizitza nerosteko asmoz bizitza badoa. Bizitza nerosteko asmoz dagoena. Otra vez. Bizitza nerosteko asmoz bizitza badoa. Pum pum pum pum pum. Bizitza nerosteko asmoz dagoena. Ekia itzuli zen, ure zen joan, lurra norena da, lurra zert. Ekia itzuli zen, ure zen joan, lurra norena da, lurra zer. Bizitza nerosteko asmoz bizitza badoa. Bizitza nerosteko asmoz dagoena.